Evet, hürmet Türkçemize de hürmet kelimesi aynen Arapçadan geçmiş fakat manasıyla oturmuş kelimeler vardır. Yani bazen manalarını değiştirmiş başka yerde kullanıyoruzdur da biz hatta huşu bile belki başka yerde sadece ibadet-ü taat işine müteala ediyoruzdur. Bu tadil erkanın yani tavır ve davranışlarda ciddiyetin olması ve karın olması İmam Ebu Yusuf Hazretlerine göre farzdır namazda bu. Diğer imamlara göre vacip yani namazı o rükünlerin tamini dikkatli kılmak namazın ayrı bir rükünü gibidir. Namazın iç rükünlerinden yani şartı değil de namazın rükünlerinden. Evet, hürmet kelimesi nerede kullanılıyorsa o yani büyüklere karşı hürmet filan deriz yani. Saygı yerinde de kullanırız. Büyük insanların huzurunda otururken, kalkarken, dururken, girerken, çıkarken, yanlarına sokulurken nasıl bir tavırdır öyle? Şimdi seyri sülûk-i ruhânide de her mertebede, işin mebdeinde zaten müptedileriz. Allah'a karşı saygılı ve hürmetli olma mecburiyetindeyiz. Ama bir yerde bir vuslat, üsvillah olursa bu yakınlık bazen uzaklık getirir. Yani beraber oturur kalkarsanız çok defa en uzak insanları en yakında aramak lazım. Yakında buluna buluna ülfet olur, ünsiyet olur. Onların duygularında matlaşma olur. Renk atma olur. Dolayısıyla farkına varmadan saygısızlık yaparlar. Yani o sahabiye mahsus bir şeydi ki en çok kim tanıyorsa en saygılı oydu. Yani sırasıyla sayabilirsiniz. En saygılı Hazreti Ebu Bekir'di. Hayatı boyunca Efendimizin huzurunda söylediği 80 cümleyi geçmez. Ne kadar Efendimiz'e mukarin olmuş? 23 sene peygamberlik hayatında. Oysa ki çok güçlü bir hatipti. Tereddüt etmeden, kemküm etmeden konuşurdu. Hazreti Ömer nasıl bir hatip olduğunu biliyorsunuz. Beni Sakife hadisesinde hilafetin seçilmesi mevzunda diyor ben kafamda bir şeyler tasarladım orada. Bu Evsi Hazreci yatıştırmak için kafamda tasarladım. Şunları diyeyim. Yani irticali konuşmada herkes kafasında belli şeyler tasarlar. Sonra o meseleyi irticalinin serbestisine salar. Nasıl çıkarsa öyle çıkar ama Hazreti Ömer bu yani. Diyor ben konuşacaktım eliyle beni geriye çekti sen dur dedi. Öne çıktı orada bir konuştu. Vallahi diyor ben kafamda ne tasarlamış idiysem hepsini söyledi orada diyor. Söz söylemesini biliyor. Peygamber'e saygıyı da biliyor. Fakat hiç edepte kusur etmiyor. Bir meselesini Efendimiz tahsis ettiği zaman da canım sana kurban olsun, onun doğrusu nasıl diyor. Böyle sıradan konuşuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunlar hep hürmetin ifadesi yani. Ama bu çok zor bir mesele. Zannediyorum biz 23 sene bir eşiği aşındırsak, yanına girsek, çıksak, ona su versek, çay ikram etsek, zamanla bütün yivlerimiz yıpranır, aşınır, oynayan civatalar gibi oluruz yani. Çok zor o durumu korumak. Oysa ki genelde sahabi, bu işin tam edep ve erkanını kavramış sahabi diyor ki, Efendimizin yanında dururken başımıza kuş var gibi dururduk, kaçıracağız diye korkardık. Ne bir söz, ne bir tavır, ne bir davranış yani. Orada söz de ona aitti, tavır da ona aitti, davranış da ona aitti. Bize sadece orada saygı düşüyordu. Kendi aramızda oturduğumuz zaman meseleleri bir Müslümanca müzakereye tabi tutardık. Hep müzakere ederlerdi. Bir hadis, bir ayet inince oturur onu dünya kadar müzakere ederlerdi. Ne demek istiyor Allah burada? Fakat Allah Resulü'nün huzuruna gelince ve Allah huzurunda durunca orada dilleri tutulurdu, nutukları tutulurdu. Bu onlara mahsus bir şey. Biz ülfet karşısında dayanamayız. Hemen lauballiğe düşeriz. Hudu ve huşu şuur altı müftisibat haline gelmesi lazım. Yani o bakımdan seyri sülük adeta o çocuklukta şuur altı beslenme dönemi gibi bir şeydir. O dönemde şuur altı çok iyi beslenirse şayet daha sonra gayri irade olarak insanlar kendilerini salacakları yerde dahi temkinde kusur etmezler. Yani o şuur altı dürtüleriyle onlar hemen temkine geçerler. Öbür türlü tam bir vuslat yaşıyorsa şayet, üns billah yaşıyorsa, bir kere üns de var yani, üns billah yaşıyorsa, orada o şatiyat olabilir. Vücudi mülahazalar olabilir, şuhudi mülahazalar olabilir. Şöyle dedim, bana böyle dedi filan, o bektaşi cellaflar olabilir orada. Oysa ki en büyük insanlar, yani işte Cüneydi Bağdadi gibi kimseler, bunlar çok temkinli davranmışlar. İmam Gazali çok temkinli davranmış. İmam Rabbani seviyesini anlatıyor mektubatta. Mesela diyor, şu anda kendimi öyle bir yerde hissediyorum ki zemin var mı ayağımın altında, yok mu bilemiyorum diyor. Yani aynen mekanım la mekan, bu cismim cümle can, nazarı hak aya, özüm mestilika. Bilmiyorum diyor. Fakat hiç Allah'a, peygambere karşı saygısızlık ifade edeceğiniz, lavaballik ifade edecek bir kelime kullanıldığına şahit olunmuyor. Yani bunlar temkin insanı. Tamamen. Bunlar da bir fasıldaki insanların ahvali. Bir fasıldaki insanlar. İlk faslın insanları hiçbir şey anlamayabilir. Biz de nazari olarak anlarız. Amelisini de ameli tabiatlarının derinliği haline getirmiş insanlar bilir. Allah'a, Kur'an'a, Efendimiz'e böyle üstad gibi, İmam Rabbani gibi, Gazali gibi saygılı insan sayısı çok azdır. Azıcık böyle daha koridoru alınmış, yani sarayın salonu alınmamış. Harem odasına ayrı bir salondan giriliyor. İkinci salona da alınmamış. Fakat adam her haremdeki gibi konuşuyor. Oysa ki diyor, tazi endişeyi ayar mücerreti neşevi. Ayar düşüncesinden tamamen tecavüz etmedikten sonra nere harem dairesi neresen. Harem dairesi de, bu da müteşabih bir laf. Bir konumu, bir ufku ifade laf sadece. Onlar bize göre şeyler. Allah zamandan, mekandan, yer tutmaktan münezzeh ve müberradır. Fakat bize göre bir şeyler. Yani orası bir yönüyle bizim için cennetten onu nasıl temaşa ediyoruz, öyle bir temaşa koyu oluyor. Dolayısıyla diyoruz, buraya bakıyor o. Aslında her yere bakıyor da biz, bize bakan yanın bir yönüyle, kendi ufkumuzun, kendi hicaplarımızın delinmesi sayesinde onu duyuyoruz, hissediyoruz. Yoksa her zaman bize bakıyor. Evet, pozitif yanı bunlar. Negatif yanı tabii ülfetimiz, ünsiyetimiz bizim. Hocaların hakkı bulma adına kitaplarla buluşmaları hakkı bulmuş gibi telakki eden, onlarda bir ülfet hasıl ediyor. Fünunu müsbete tahsil edenler, onlarda bu türlü şeylere çok yabancı yetişiyorlar. Ufuklara, yetiştikleri ortam, laboratuvarlar, mahafili ilmiye, bütün bunlar hep böyle pozitif araştırmalara, bakışlara, pozitif değerlendirmelere yönelik olduğundan dolayı onların da pozitivizmin, rasyonalizmin, naturalizmin çok çok üstünde çok mesafeler kat etmeleri lazım ki bir şeylerin şemmesini duyabilsinler. Onlar da öyle. Avam halk da böyle rehbersiz kalınca ne o cephede adam var, ne bu cephede adam var. Ne diyecek, ne düşünecek tabii bilmiyor bir şey. Böyle bir Üstad Hazretleri gibi, Alvar İmamı gibi. Benim tanıdığım, yani Üstad'ı da talebelerinden tanıyoruz, görmedim ben. Ama Alvar İmamı'nı gördüm. Ve bunları görüp de yani huzur nasıl oluyormuş, Allah karşısında temkin nasıl oluyormuş. Yani adam elini kolunu kaldırırken bile aman Allah var burada. O saygısızlık da ne filan diyecek kadar yani kendi. Ve zaten bentbeniz kalmaz yani. Ayağını böyle yapsa bile bentbeniz kalmaz, hemen hemen toparlanır, kendine gelir. Allah var der. Tabi görmeyince bunu anlamak çok zor. Kitap anlatmaz bunu yani. Yine mesele oku, dua, huşuya, mahviyete dayanıyor. Yani kendinizi bir şey görmezseniz kapı açılır. Fakat kendinize bir hisse çıkarırsanız bir yerde iki tane ben olmaz. O kendine ben diyor. Bir köy iki muhtar kaldırmıyorsa, bir nahiye iki müdür kaldırmıyorsa, bir kasaba iki kaymakam kaldırmıyorsa, onun icra dairesi iki tane hakim kaldırmaz. Hakimiyeti ona devret, teslim et. Kendi sınırların içine çekil, yuvana çekil. Kız kuyruğunu yuvana çekil.